Düşünce asal aklı atılmalı. Ne yapabilirim? Bu durulu. Kendim için, eşim için. Bunları bir artık evle de konuşur olmalısınız bunu. Değil mi? Sen güzel Kur'an bilsen, karına sen öğretirsin. Değil mi? Ama hiç aklıma gelmedi. Geçen düşündüm. Ulan dedim, herkes şunların hepsine birer Kur'an vereyim, bakayım nasıl okuyorlar. Geçen damat öyle dedi. Buradaydı. Benim. Bu hafız. Mahmut Hoca'nın. Ahmet Vanlıoğlu var orada. Hafızlığını yaptı. Tabi ben bir şeyler söyleyeyim. Şimdi sana diyor, gelip giden herkes güzel mi Kur'an okuyor dedi. Bana. Tabi dedim. Allah utandırmasın. Hı? Allah utandırmasın dedi. Yok şimdi bu süre rastgele atılan bir sözdü. Benim tarafımdan. Rastgele atılan söz sahibini devamlı utandırır. Değil mi? Utandırır mı? Şimdi içinizden ne geçiyor biliyor musun? Şimdi açıverip Kur'an'ı bana bir oku dese. Değil mi? Halbuki biz bunu konuşmamalıyız da artık. Bunu yırtmalısınız çocuklar. Değil mi? Evet. He Murat? Çocuklar Kur'an biliyor mu? Büyüğü biliyor, küçüğü yeni başladı. Yani Kur'an yeni. Ben çocuklar deyince gelini dedim. Biliyor. Ama yeni. Derya? Onlar şu an komşularla da ilgileniyor. Ankara'da okumuş mu? Okumuş. Bu herhalde oradan biraz istifa. O şey falan da gitmiş. Bu Suud kültüre gitmiş. Bu oradaki şeyden istifa etti. Seninki, onu da aynı ortamdan. Tanıyorlar değil mi Ankara'dan birbirlerini? Tanıyorlar da ne kadar tanıyorlar bilmiyorum yani, bir şey var. Tanışıyorlar mı da bilmiyorum yani. Aynı yerlere gidip geliyorlar. Seninki biliyor mu? Biliyor hocam. İyi mi? Yavaş hocam da yani işte hızlandırma çalışması yapıyor. Yavaşlığı pek o kadar şey değil. Yavaşlık kusur sayılmaz. Ama yavaş yavaş heceleye heceleye okuyor dersen o. Daha demek yok, ki serilik kazanmadı. Yani hani şöyle okurken bir pratik okumaya. Kazanır mı? Beraber okusan sergi. Hocam şimdi baldız da bizde. Hangisi? Ona öğretecek. Küçük baldız. En küçüğü. Ona öğretecek. İnşallah orada bir jimnastik olacak tekrar. Küçüğü mü büyüğünü öğretecek? Benim hanım. Kendi kız kardeşi küçüğü. Küçüğüne kız kardeşi. Seninki? Biliyorum. İyi mi? İyi Allah'a emanet. Çünkü geçen sene posta verdiler. Hı. Köyde imamın hanımıyla. Ortaokulu İmam Hatip'te okuduğu için Allah'a emanet. Ha, şey liseyi. Lise kısmını İmam Hatip'te. İmam Hatip bölümü. Tabi daha farklı olması gerekir. İlla değil ama. Umar elhamdülillah. Tamam. Bu daha da gelişebilir. Sen o zaman senin çocukların biraz gezip duruyor. Seninki küçük. Seninki de küçük. Aslında bizimki Elif ve B'yi çıkartıyor şimdi. He? Elif ve B'yi çıkartıyor şimdi. Elif'e? Elif ve B'yi çıkarıyor. Ebe diyebiliyor bizimki. Ha, bebek mi? Bebek. Evet. Tabii. Her şeyini takip edersiniz gayrı. Adını ne koyduydun? Abdullah Sarin. Abdullah? Sarin. Sarimul meslu. Keskin. Sarim ne demek biliyor musun? Keskin, kesen, kesici. Kılıç. Kılıç. İbn Teymiye'nin bir kitabı var, Es-Sarimul meslu diye. Bahsetmişsiniz Allah'a. Yazık. Bizim hanım burada sofilere fark alınıyor. Bizde kadınlar iyi sürtülmüştür Kur'an'da. Çünkü gelen giden kadınlara ilk Kur'an'la başlıyorlardı. Kardeşim vardı. Bu ne yıkım çocuk? Yani hayatımda bir canlılık geldi. Değil mi? Ev aradın mı? Şu an açık bir şey olursa beni arayacaksınız. Ha, ulaştın eve. Ha. Aslında anneni, kayınvalideni birini getir. İnşallah. Bunu düşünmüyorlar mı? Annen çalışıyor mu daha? Çalışıyor. Yapma ya, emekli olmadı mı daha? Çalışıyorlar. Ama emeklilik yaşı var, geldi. Tabii tabii, geçti. Bıkmıyorlar mı? Valla işte, kendileri bir şeyleri var. Hesap. Herkesin bir hesabı. Şey söylüyorum. Hocam köyün çocuğuyum.